Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 7 lutego, jest 10. Jolanta Padlak, zapraszam na serwis. Kolejna ofiara mrozów. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje, by nie być obojętnym wobec bezdomnych. 9 aut zderzyło się na S8 na wysokości Głębockiej w Warszawie. Po południu głosowanie w sprawie odwołania Ryszarda Czarneckiego z funkcji wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Meteorolodzy ostrzegają przed silnym mrozem na Podkarpaciu w Małopolsce, Beskidzie Niskim i Bieszczadach. Minionej nocy z powodu wychłodzenia organizmu zmarła jedna osoba. Jak podało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, to 32. ofiara mrozów tej zimy. W tym roku zima jest dość ciepła, ale myślę, że warto przypomnieć o tym, że jeżeli wiemy o osobach, które mogą potrzebować pomocy, które w jakiś sposób są starsze, chore, albo po prostu widzimy na ulicy osobę, która jest nieprzytomna, zareagujmy, zadzwońmy pod numer alarmowy, służby na pewno przyjadą i pomogą. Taki jeden telefon może komuś bardzo pomóc, nawet uratować życie. Apelowała Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W nocy na południu kraju temperatura spadła do minus 14 stopni. Najbliższa noc ma być nieco cieplejsza. Z powodu smogu bardzo źle oddycha się w Lubaniu na Dolnym Śląsku i w Żywcu na Śląsku. Trochę lepiej jest w Kędzierzynie-Koźlu, Kościerzynie, Grudziądzu, Jeleniej Górze, we Wrocławiu, w Nowym Targu i Czerwionce-Leszczynie. Dostatecznie w województwach lubuskim, dolnośląskim, śląskim, opolskim, małopolskim, podkarpackim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim i mazowieckim. Uwaga, stołeczni kierowcy karambol na S8 na wysokości węzła Głębocka. Doszło do zderzenia 9 aut osobowych. Jedna osoba jest poszkodowana, a jezdnia w kierunku Poznania zablokowana. W Strasburgu na sesji plenarnej po południu zaplanowano głosowanie w sprawie odwołania Ryszarda Czarneckiego z funkcji wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Chodzi o jego słowa pod adresem europosłanki Róży Thun, która w reportażu we francusko-niemieckiej telewizji skrytykowała sytuację w Polsce. Ryszard Czarnecki porównał to do postawy szmalcowników. Jego odwołania zażądali w ubiegłym tygodniu szefowie chadeków, socjalistów, liberałów, zielonych i komunistów. Więcej Beata Płomecka. By Ryszard Czarnecki został odwołany, potrzebna będzie zgoda 2/3 europosłów obecnych podczas głosowania. Teoretycznie 5 frakcji taką przewagę ma, choć nie zawsze europosłowie głosują tak, jak chcą tego przewodniczący grup. A szefowie 5 frakcji mówią tak, jak lider chadeków Manfred Weber. Nie chodzi tutaj o atak na Polskę. Uważamy, że Ryszard Czarnecki użył niedopuszczalnych słów i trzeba wyciągnąć konsekwencje. A Ryszard Czarnecki nie wycofuje się ze swoich słów i mówi, że będzie zawsze bronił dobrego imienia Polski. Będę zawsze krytykował osoby życia publicznego, które donoszą na własny kraj do zagranicznych mediów. Zawsze będę wybierał lojalność wobec własnego kraju. Jeśli Ryszard Czarnecki zostanie odwołany, wtedy grupa konserwatystów, do której należą europosłowie PiSu, powinna wystawić nowego kandydata z Polski. I ta nowa kandydatura zostanie zaakceptowana przez Europarlament. Tak przynajmniej zapewniają przewodniczący 5 frakcji. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Krótka informacja z resortu pracy. W styczniu bezrobocie wzrosło o 0,3 punktu procentowego w stosunku do grudnia, o czym poinformowała minister Elżbieta Rafalska. Pod koniec stycznia bez pracy było w Polsce 1,134,000 osób. Polscy sportowcy powitani w wiosce olimpijskiej w Pjongczangu. W uroczystości na 2 dni przed rozpoczęciem zimowych igrzysk olimpijskich wzięli udział zawodnicy i przedstawiciele Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Polską ekipę powitał burmistrz Pjongczangu Ryun Seung-min. Witam wszystkich sportowców i członków misji olimpijskiej z Polski na zimowych igrzyskach w Pjongczangu. To będzie festiwal dla ludzi z całego świata, którzy będą cieszyć się rywalizacją sportową. Mam nadzieję, że w najbliższych dniach w Pjongczangu będziemy mieli możliwość obserwowania waszych najlepszych występów. Obiecuję, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żebyście podczas pobytu poczuli się jak u siebie w domu. Biatlonistka Krystyna Guzik poruszona uroczystością powitania. Uczucie są niesamowite, przede wszystkim jak słychać nasz hymn, wtedy naprawdę pojawia się dreszczyk. Nie będziemy mogli być na otwarciu, ale dzisiaj tutaj na placu, na oficjalnym przywitaniu jesteśmy, no i czuć ten klimat olimpijski. Oficjalne rozpoczęcie w piątek. Jest tam też sportowa ekipa Trójki, która będzie relacjonować dla Państwa olimpijskie zmagania. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Rodzinnie rozpoczęliśmy drugą godzinę z Mumford & Sons, a teraz już pora na płytę tygodnia, jeszcze przedpremierowo. Dom z ognia, Barbara Wrońska. Dzisiaj z tej płyty utwór Prosta droga, a dwie płyty oczywiście mamy dla Państwa. 71335 to numer, koszt wysłania wiadomości to złotówka plus VAT i proszę pamiętać, żeby w treści wpisać imię, nazwisko i adres korespondencyjny. Prosta droga, a ty znów zaliczyłeś twardy grunt. Nawigacji słodki głos, taki ci zgotował los. Bo nieważne gdzie, ale ważne jak, mapy lepiej spal, zasłaniają świat. Lubisz to uczucie, gdy lejce leżą w rękach i Prosta droga z płyty Dom z ognia. Barbara Wrońska, płyta ukazuje się 9 lutego w piątek, a dzisiaj egzemplarze powędrują do pani Marty ze Ślesina Małego i do pana Jarosława z Jeleniej Góry. A jeszcze przy okazji, bo zaczynaliśmy od rodzinnej muzyki, rodzinnie też Barbara Wrońska przecież w balladach i romansach występuje z siostrą. Jako ballady i romanse przyczyniły się nie tylko muzycznie do powstania filmu Córki Dancingu i ten film wchodzi w tym tygodniu na ekrany w Japonii. A w studiu już Mariusz Cieślik, czyli będziemy mówić o książkach. Szanownicy lektury. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś książka Davida Salaya, Czym jest człowiek? Ja nawet nie do końca jestem pewien, czy tak się to nazwisko wymawia, bo tutaj mamy do czynienia z pisarzem brytyjskim, pochodzącym z Węgier, znaczy jego rodzina pochodzi z Węgier, a urodził się we francuskojęzycznym kanadyjskim Quebecu. Więc to jest taka niezwykle skomplikowana... Co najmniej trzy różne wymowy prawdopodobnie mogą być w takim tak razie. Tak podejrzewam, ale to jest niezwykle skomplikowana tożsamość i z drugiej strony to ma znaczenie przy konstrukcji tej książki, bo żyjemy w czasach globalizacji i ci bohaterowie, o których on tutaj opowiada, mają podobne tożsamości. Ja już kilka razy mówiłem w tym miejscu, na antenie, że bardzo lubię opowiadania i że żałuję, że książek nowelistycznych się tak mało ukazuje. No to jest po prostu, wynika z tego, że wydawcy wolą powieści, bo one się lepiej sprzedają, czytelnicy chętniej je kupują. Ale co jakiś czas mamy taką książkę, jak Czym jest człowiek Davida Salaya. To jest zbiór opowiadań nominowany do Bookera, czyli to gwarantuje bardzo przyzwoitą jakość. I w tym wypadku jest tak, że nie tylko autor, ale i ci bohaterowie są tacy pomiędzy różnymi kulturami i krajami. Mamy na przykład rosyjskiego oligarchę mieszkającego w Londynie, Belga wykładającego na Oksfordzie i związanego z Polką spod Krakowa. I o tym jest ta opowieść. Anglika i Holendra, którzy przed swoją przeszłością uciekli do Chorwacji i tam się próbują jakoś zakorzenić, znaleźć sobie partnerki życiowe, odnaleźć sens życia. To jest trochę tak jak modna kilkanaście lat temu kuchnia międzynarodowa. W jednym lokalu był włoski makaron, norweski łosoś, amerykański burger, a do tego jeszcze schabowy, nasz tradycyjny polski. I to jest bardzo ciekawa perspektywa, bo wydaje mi się, że zupełnie nowa w literaturze, bo tu mówimy o nowym zjawisku, bo globalizacja taka w tej formie, której ją znamy, to jest 20 lat powiedzmy. Bohaterowie Salaya podróżują, robią interesy na całym świecie, ale też nawiązują bliskie relacje z ludźmi różnych narodowości i ras. To właściwie o tym jest, o tym są te opowieści. No ale żyjemy w Europie bez granic i my już też żyjemy w niej kilkanaście lat, więc można by pewnie taką polską książkę napisać. I jednocześnie ta wolność wcale nie jest taka przyjemna, bo ona jednocześnie bywa sposobem na wykorzenienie i ci ludzie wcale nie są szczęśliwi. Bo głównym tematem tych opowiadań to są życiowe zakręty mężczyzn. I to są mężczyźni w różnym wieku. Najmłodsi, od tego się w ogóle ta opowieść zaczyna, to są nastolatkowie, a kończy się 60-latkami, czyli już ludźmi u progu starości, czy już nawet starymi wręcz. Większość tych historii to są opowieści o 40-latkach, takich jak autor tej książki. W zbiorach się rzadko zdarza, że te opowiadania są na równie dobrym poziomie. Tutaj to nie jest wyjątek od tej reguły. Są trzy naprawdę świetne, wybitne opowiadania. Zwłaszcza dwa pierwsze mi się podobają, bo to są takie opowieści o młodych ludziach stojących u progu dorosłości, którzy sobie nie radzą ze swoją seksualnością i emocjami. Świetne jest to opowiadanie z wątkiem polskim, chociaż opisuje bardzo banalną sytuację, bo tu mamy taką opowieść o kobieca bohaterka tego opowiadania zachodzi w nieplanowaną ciążę. No i jakby jej partner, główny bohater tego opowiadania, musi jakoś zareagować. Reaguje na różne dziwne sposoby. Więc w sensie psychologicznym to się wydaje bardzo intrygujące i ciekawe. Pozostałe opowiadania też mogą się podobać, choć ja uważam, że to nie jest porywająca książka. Ale najważniejsze jest dla mnie tutaj co innego, bo tutaj znajdziemy taką psychologiczną prawdę o mężczyznach z bagażem życiowym. Oni siebie tutaj odnajdą. Jak to mówi Bohumil Hrabal, takie małe historie mogą się przydarzyć także wam. A paniom mogę polecić tę książkę, jeśli chcą się dowiedzieć czegoś o swoich facetach. Dziękuję. Czym jest człowiek? David Salay, Mariusz Cieślik poleca. Dziękuję bardzo. To George Michael oczywiście, Cufanki w Trójce. Sezon filmowych nagród w pełni, a my dzisiaj skupimy się na jednej konkretnej filmowej kategorii w nagrodach i trochę filmowej kuchni. Być może odsłonimy. W studiu jest już zapowiadany gość, Katarzyna Dzidacha-Mela. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Bardzo już mówiłam po dziewiątej, że bardzo cieszę się na to nasze dzisiejsze spotkanie i to odsłanianie kuchni filmowej. Katarzyna Dzidacha-Mela, reżyser dźwięku, laureatka Orłów w kategorii dźwięk za pornografię Jana Jakuba Kolskiego i za Róże i Wołyń Wojciecha Smarzowskiego. Tutaj z Jackiem Hamelą, to też musimy zaznaczyć. Chociaż były przecież też i nominacje do Orłów i w Gdyni nagrody. I no i oczywiście pani filmografia jest dużo dłuższa. Zacznijmy może od tego. Mam wrażenie, że widz idący do kina zakłada, że ten dźwięk w filmie jest po prostu dany. Wiadomo, że jest operator, który robi zdjęcia, no bo ktoś to musi zarejestrować, ale ten dźwięk, no to przecież jest na planie. Jak to w rzeczywistości wygląda? Rzeczywistość jest dużo bardziej skomplikowana, niż wydaje się. Jeżeli widz odnosi takie wrażenie, że on jest naturalny i właściwie przystaje całkowicie do obrazu, to znaczy, że on jest bardzo dobrze zrobiony. Tak naprawdę każda z warstw dźwiękowych, które towarzyszą obrazowi, jest bardzo często, bardzo precyzyjnie, bardzo przemyślanie kreowana, często nawet warstwa dialogowa nie jest całkiem oczywista. To nie jest oczywiście zasada w tej chwili, która towarzyszy realizacji filmu. Jest taką, że nagrania realizowane są metodą dźwięku stuprocentowego, czyli takiego, który w rzeczywistości wchodzi do filmu. Czyli to, co jest na planie, to jest... Tak, to, co jest na planie w rzeczywistości, powinno z założenia wejść do filmu. Jest często tak, że nie zawsze to się udaje. Oczywiście wszyscy się staramy i cała ekipa jest skupiona na tym, żeby obrazowi towarzyszył dźwięk stuprocentowy. I do tego zmierzają wszelkie działania na planie zdjęciowym reżysera dźwięku. Natomiast cała warstwa efektowa, efekty synchroniczne, efekty boczne, atmosfery, no i cała warstwa muzyczna jest realizowana dużo, dużo później, podczas postprodukcji. Ja jeszcze poproszę za chwilę, żeby pani rozwinęła te... Co to są efekty synchroniczne, atmosfery i efekty boczne, ale jeszcze na tych dialogach, przy tych dialogach bym pozostała, bo na pewno się zdarzają też sytuacje, mimo skupienia ekipy, że coś przeszkadza. Co najbardziej przeszkadza na planach filmowych? Na takie czynniki, które tak, są niezależne oczywiście od tego skupienia i od profesjonalizmu ekipy. Tak, których nie sposób opanować. Często zdjęcia realizowane są w autentycznie żywych miejscach. To jest centrum miasta, to jest centrum handlowe. Nie zawsze możemy unieruchomić ruch uliczny w środku dnia w Warszawie na parę godzin. To jest często niemożliwe i to samo dotyczy wielu obiektów zdjęciowych. Czasami zdjęcia realizowane są w niedzielę w obiektach, które mogą nam zostać udostępniane w niedzielę, na przykład banki. Tak, natomiast zwykły dzień tygodnia, wtedy kiedy my również realizujemy zdjęcia czy dzienne, czy nocne, one często odbywają się w autentycznych, naturalnych miejscach. Nie, i tam się różne rzeczy zdarzają. Pamiętam, kiedy pani wspominała pracę nad Wołyniem, to problemem stało się to, że autostrada została oddana w terminie, tak. Prawda? Tak, oczywiście. To tutaj dotykamy jakby tematu filmu historycznego. Mhm. To jest zupełnie odrębna jakość i tutaj szczególna czujność nas, reżyserów dźwięku, ale też i całej ekipy przy poszukiwaniu obiektów zdjęciowych. Również ten aspekt realizacji dźwięku bardzo mocno bierzemy pod uwagę, dlatego że trudno pewnych dźwięków potem z materiału tego setkowego zwyczajnie się pozbyć. To są takie dźwięki jak właśnie ruch samochodów współczesnych, autostrada, o której pani wspomniała. To również dotyczy realizacji warstwy obrazu, prawda? Jakieś słupy z napięciem. A czy to się z dźwięku tak samo, no powiem łatwo, chociaż wiem, że to jest duża praca specjalistów od efektów specjalnych, ale, czy komputerowych, ale czy równie łatwo jak za pomocą tych programów do efektów komputerowych z dźwięku da się usunąć też jakieś odgłosy rzeczywiście cywilizacyjne przy filmie historycznym? Na pewno w przeciągu ostatnich kilkunastu lat ten postęp technologiczny bardzo nam to ułatwia. Ale nie jest tak, że komputer zrobi wszystko. Że wytniemy sobie samolot. Tak. Ciągle jest tak, że pewne rzeczy, oczywiście już wiemy to w trakcie realizacji nagrań setkowych. Czy my możemy doprowadzić ten dźwięk do pięknego, autentycznego brzmienia, nie pozbywając też tego dźwięku dialogowego, tej warstwy dialogowej i aktorów, autentycznego ich brzmienia głosu. To też jest bardzo istotne. To, te wszystkie zabiegi dotyczące czyszczenia materiału setkowego również mają wpływ na naturalne brzmienie głosu aktora. Pani Katarzyna, to teraz przejdźmy może rzeczywiście do tych różnych efektów. Efekty synchroniczne. To ja może powiem, jak bym to rozumiała. To jest tak, że jak powstaje scena, to aktorzy idą po chodniku, ale podejrzewam, że niekoniecznie dźwięk ich kroków czy dźwięk obcasów jest tym nagranym na planie, tylko to jest dodawane później. Tak, zdarza się tak, że dodajemy te efekty później. One są też często kreowane specjalnie dla danych postaci. Są takie postacie, które bardzo kojarzą się z dźwiękiem kroków, kluczy noszonych przy pasku. W ogóle te dźwięki towarzyszą danym postaciom i stanowią jakby ich taką cechę osobowości. A jak to jest przy na przykład takich scenach, które wyobrażam sobie dla tego pionu dźwięku, mogą być trudne? To znaczy jest na przykład scena imienin, bohaterowie siedzą przy stole, jest dużo ludzi i jest mnóstwo naczyń, jest jakieś jedzenie, są płyny. No i właśnie, co się robi z tymi kieliszkami, które mogą, mam wrażenie, zagłuszyć czasami dialogi? Tak, owszem. Najkrótszą odpowiedzią byłaby tajemnica zawodowa. Mam wrażenie, że w tym zawodzie jest dużo tajemnic. Owszem, to tutaj taka bardzo bliska współpraca z aktorami, którzy też i rozumieją tą trudność realizacji nagrań setkowych w tej właśnie konkretnej scenie, bardzo pomaga. Aktorzy też są wyczuleni na dźwięki, które również im przeszkadzają. Więc tutaj jak dochodzimy do konsensusu. Tak, czyli nie porozmawiamy o podklejaniu ewentualnie jakimś... To się też zdarza. Oczywiście są takie momenty, w których trudno ograniczać ruch aktora i spontaniczne jednak jego granie w scenie. To oczywiście jest priorytetową sprawą. Wiele rzeczy robimy współpracując z kolegami rekwizytorami. I oni nam w tym pomagają. Trzeba oczywiście wybrać takie sztućce i naczynia, które nie będą za bardzo stukać przy kontakcie. A jak wygląda współpraca na przykład ze specjalistami od kostiumów? Bo domyślam się, że tutaj też różne pułapki mogą się przydarzyć, bo to też z radiowego doświadczenia wiem, że niektóre materiały, trzeba wiedzieć, jaką bluzkę założyć, kiedy idzie się prowadzić audycję, ponieważ niektóre materiały szeleszczą. Przy filmie to jest jeszcze, podejrzewam, większy problem niż w radiu. Tak, oczywiście ta współpraca między pianami akurat w tworzeniu filmu jest bardzo istotna. Spotykamy się z dużym zrozumieniem właściwie naszych oczekiwań i problemów związanych z realizacją dźwięku. I często zdarza się tak, że koledzy czy koleżanki wyprzedzają nasze oczekiwania i właściwie rzadko dochodzi do sytuacji, w której stanowi to jakąś trudność. Często rozumiemy się bez słów. Które kostiumy są najtrudniejsze? Myślę, że skórzane kurtki na przykład? Czy mundury. Aha. Bardzo trudne. Sutanna. Tak, tutaj koledzy kostiumologowie czy kostiumografowie nie za bardzo mogą nam pomóc. Sutanna jest po prostu sutanną i tutaj musimy sobie z tym jakoś radzić. Tak jak wspomniałam, mundury policyjne też stanowią pewną trudność. I nawet garnitury, koszule do garniturów. A dlaczego akurat to? No, garnitury nie są specjalnie szyte do filmu często, tak jeżeli mówią o filmach współczesnych. One są jakby kupowane i z dobrodziejstwem inwentarza, jakości materiałów. Świetnie się prezentują wizualnie, niekoniecznie jakościowo odpowiadają naszym potrzebom dźwiękowym. Także tutaj z pewnością poszukujemy jakichś rozwiązań. Na tyle rzeczy, proszę Państwa, trzeba zwrócić uwagę, żeby ten dźwięk był taki, żebyśmy właściwie nie słyszeli go w takim sensie, że jest on naturalny. Żebyśmy wierzyli własnym uszom. Mam wrażenie, że tutaj takiego sformułowania można użyć. Przypominam sobie z filmu Skarb, bardzo starego, takiego bohatera granego przez Adolfa Dymszę, który był imitatorem dźwięków. On akurat pracował w Polskim Radiu i no, tam jest taka scena, że to się źle skończyło, ponieważ audycja była na żywo, słuchowisko było na żywo i coś mu się pomyliło. No ale właśnie, czy taka funkcja też się przydaje w pracy nad dźwiękiem filmowym? Oczywiście, imitator dźwięku to jest właśnie osoba, która nie tylko wykonuje wszelkie efekty, które chcielibyśmy usłyszeć podczas projekcji filmu, ale często są to ludzie z niesłychaną pasją. Niesłychaną. To są ludzie, którzy godzinami nagrywają kroczek, odłożenie łyżeczki, a zwłaszcza w filmach, w których te efekty mają i mogą mieć jakąś funkcję pozarealistyczną, dramaturgiczną wręcz. Takie filmy się zdarzają i to są osoby z niezwykłą pasją. To są zajęcia potwornie czasochłonne. I naprawdę przynoszą fantastyczny skutek, efekt i bardzo często jesteśmy bardzo zadowoleni z takiej pracy. No to jest też taka, mam wrażenie, płaszczyzna, na której tajemnice niechętnie się zdradza, jeśli chodzi o to imitowanie różnych dźwięków, ale ja bym jednak mimo wszystko, może po jakiś przykład by pani mogła podać, jeżeli to nie jest wielka tajemnica, z takich zupełnie zaskakujących czasami dla nas przedmiotów, które wydają dźwięk, który przypomina, no, na przykład... To tak złowieszczo zabrzmi, ale łamanie kości. Oczywiście bardzo wiele dźwięków zyskuje się niekoniecznie nagrywając te autentyczne, widoczne na ekranie przedmioty. Dźwięk łamania kości, no to najprawdopodobniej można próbować nagrać poprzez łamanie autentycznie kości albo małych drewienek, albo większych drewienek. To są cały czas poszukiwania właściwego rodzaju dźwięku, który chcielibyśmy usłyszeć. Czasami mam wrażenie, że łatwiej byłoby nam uwierzyć też tym ludziom, którzy się zawodowo tym zajmują, tak, którzy nagrywają, powiedzmy, pracują z imitatorem, jeśli nie widzą, czy prowadzi się takie testy, imitator różne rzeczy wykorzystuje, nie patrzymy, co to jest i mówimy to. I okazuje się, że to oczywiście jest seler naciowy na przykład. Oczywiście, bardzo często. Bardzo często nie wnikamy w to, jak imitator sobie radzi i czym sobie radzi. To też jest jego czasami, tak jak pani wspomniała, tajemnica wypracowywana przez lata i bardzo skutecznie ją realizuje. Próbowałam szukać informacji takich w internecie właśnie, nie, ale każdy zaczyna, no, to są takie rzeczy, na przykład ktoś kiedyś ujawnił, że uzyskał dźwięk takiego bardzo intensywnie padającego deszczu, bardziej naturalny niż rzeczywiście deszcz nagrany, poprzez nagranie i jakieś spreparowanie też później oczywiście komputerowe tłuszczu smażącego się na patelni i mięsa. To było dla mnie zaskakujące rzeczywiście. Tak, tak, oczywiście wiele jest takich efektów, jak wspomniałam, które niekoniecznie realizowane, nagranie ich realizowane jest poprzez wykorzystanie dokładnie nawet tego samego przedmiotu. No to taki bardzo klasyczny przykład, no to końskie kopyta oczywiście realizowane są łupinkami z kokosa, prawda, na różnych powierzchniach, czy to piasku, czy kamień i piasek. I to też jest bardzo ciekawe, że imitatorzy mają tą możliwość i budują często w studiach takie kuwety, nazywamy to kuwetami, w których mają różne podłoże i kroki realizowane po podłożu miejskim, czyli kostce brukowej, realizują w podobny sposób, ale różnymi rodzajami butów. Po piasku, kamień z piaskiem, trochę więcej piaseczku, trochę więcej kamienia. Czasami gdybyśmy stanęli z boku i słuchali tej wymiany informacji pomiędzy realizatorem dźwięku a imitatorem, to można byłoby nieźle się ubawić. Jeszcze coś mi się... przypomniało mi się jeszcze jedna tajemnica zdradzona. Rozgotowany makaron i olej przydaje się przy nagrywaniu scen na przykład operacji, bo brzmi jak wnętrzności. Jakieś takie przykłady same przychodzą mi do głowy albo rzuciły mi się bardzo w oczy i dlatego je zapamiętałam. A jak brzmi cisza filmowa na ekranie? Czy to jest jedna cisza zawsze? Cisza to jest piękne zagadnienie. Tych cisz i ich rodzajów jest mnóstwo. I cisza, my często, zwłaszcza na początku swoich karier zawodowych, boimy się ciszy. W filmach zresztą czasem wydaje się, że tej ciszy jest zbyt mało. Cisza jest takim pięknym elementem warstwy dźwiękowej, w której dostrzegamy wiele niuansów gry aktorskiej, tła, ubioru postaci, których z dźwiękiem z pewnością nie zauważylibyśmy. To jest piękny element, tylko oczywiście w sposób właściwy wykorzystywany daje zamierzony skutek. Kiedyś przypominam sobie taką rozmowę, w której dało się wywnioskować, że jest różnica na przykład między ciszą, czy może bardziej tego słowa atmosfera użyję, sierpniową, a kwietniową. Oczywiście. Tak, oczywiście pory roku, atmosfery ciszy o różnych porach roku. Tak, to są bardzo różne cisze i na zasadzie takiej nawet zjawiska porównania kilku nagrań ciszy o różnych porach roku dostrzeglibyście Państwo, jak one ogromnie się różnią, jak potrafią zmienić nastrój sceny. Takie zagadnienia wymiany różnych dźwięków do jednej sceny, to też jest bardzo ciekawe zagadnienie. Można całkowicie zmienić wymowę tej sceny, nastrój sceny. Zupełnie inne emocje będą towarzyszyły widzowi. I to w jaki sposób zbuduje się warstwę dźwiękową, żeby uzyskać ten cel, o którym marzy reżyser, no to jest właśnie ta sztuka. Pani Katarzyno, jeszcze na koniec zapytam o jakąś największą satysfakcję, jaką pani miała z wykonanego zadania na planie w czasie swojej pracy. Mówiłam, biografia jest bardzo, filmografia pytanie. Jest bardzo bogata, więc rozumiem, że to jest trudne zadanie. To są chyba takie nagrania sprzed wielu, wielu lat we wnętrzach samochodu. To zawsze stanowiło dla nas reżyserów dźwięku pewnego rodzaju trudność ze względów takich czysto praktycznych. Czasami zdarza się, to zwłaszcza te nagrania chyba jakoś najtrudniejsze były zawsze, że samochód często w zdjęciach nie jest usadowiony na loże i tam nie mieści się cała ekipa, tylko często marzeniem reżysera jest, żeby aktorzy jadą po ulicy. Mhm. Wiadomo, że cała ekipa nie jest w stanie się zmieścić, ale pamiętam taki film, którego dźwięk realizowałam na planie zdjęciowym, to był film Killer w reżyserii Julka Machulskiego, gdzie z Czarkiem Pazurą przemierzaliśmy kilometry po Warszawie we dwoje. Czarek robił klaps. Byliśmy super zorganizowani, mieliśmy podzielone zadania. Czarek robił klaps, uruchamiał kamerę. Ja zabierałam ten klaps, oczywiście musiałam się schować z tyłu za siedzenia, żeby nie być widoczną. I w ten sposób zrealizowaliśmy całkiem, wydaje mi się, przyzwoicie sceny filmowe. Katarzyna Dzida-Hamela, reżyser dźwięku. Bardzo pani dziękuję za to spotkanie i mam nadzieję, że to nie było nasze ostatnie spotkanie. Dziękuję również. Dziękuję bardzo. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You gotta run, you gotta take cover. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land down under. Where we just flow and mention her. Autopromocja. Po raz pierwszy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zagadkowa niedziela na żywo z publicznością. A teraz potem zagrają oni. Lecz choć poezji pociąg się toczy. Jacek Budyń-Szymkiewicz, Joanna Zabłocka, Krzysztof Zalewski, Czesław Mozil i Budyń Julka Tuwima. Zakusiło to tańca! Premierą tego artystycznego projektu otworzymy cykl Zagadkowa Osiecka w niedzielę 11 lutego od 9 do 11. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Partnerem wydarzenia jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Zdrowi. Z dekretu Napoleona codziennie w Carrefour dwa nowe produkty w niebywale niskich cenach. Zatem tylko jutro pączki 55% taniej, 4,90 za 10 sztuk, a kawa mielona Chibo Family 40% taniej, 8,99 za dwupak. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kwadrans pozostał do 11. Fajny film. A w studiu Ryszard Jaźwiński. Dzień dobry. Dzień dobry. No i oczywiście jest z nami też gość, Anna Kot. Witamy w Trójce. Dzień dobry. Dzień dobry. Oczywiście ze studia Munka i możemy powiedzieć, że spotykamy się dzisiaj urodzinowo. Tak, spotykamy się dzisiaj urodzinowo na dziesięciolecie naszego studia, które w marcu tak naprawdę będzie obchodziło 10 lat istnienia. Jak spojrzałem na historię, jak spojrzałem na tytuły filmów, na nazwiska reżyserów, którzy współpracowali z tym studiem, to nawet pomyślałem, że ta historia jest dłuższa. No jest bardzo imponująca. Na pewno ostatnio przygotowywaliśmy taki raport z tej dziesięcioletniej działalności i ma on ponad 50 stron. Jest tam mnóstwo tytułów filmów, prawie 200, bo 95 krótkometrażowych fabuł. Tak, blisko setka. Tak, ponad 50 dokumentów i kilkadziesiąt, około 30 chyba animacji. No i 8 pełnometrażowych tytułów, tytułów pełnometrażowych filmów fabularnych, więc... A zaczynało się zapewne, jak to zwykle bywa, 10 lat temu bardzo skromnie. No, ja nie pamiętam, jak to się zaczynało, bo wtedy mnie jeszcze w studiu nie było, ale wiem, co mówią koleżanki, które są w studiu od początku, że nikt się wtedy nie spodziewał, kiedy powstawały pierwsze filmy, kiedy Bartek Konopka robił Trójkę do wzięcia, że kilka lat później... Później nominowany do Oscara. Tak, będzie nominowany do Oscara za swój dokument, a kolejne filmy, na przykład Marcina Bortkiewicza, Portret z pamięci, będzie w konkursie na festiwalu w Cannes, więc... Zaczynało się bardzo skromnie, ale teraz jesteśmy dosyć prężnie działającą instytucją, do której wiemy, że studenci przychodzą z radością i absolwenci szkół filmowych, żeby móc zadebiutować i zrobić swoje shorty. I pomagamy im, jak możemy, pod względem zarówno produkcyjnym, jak i potem promocyjnym. Nasze filmy są obecne na największych festiwalach na świecie, bo jesteśmy... No bardzo często w Sundance ostatnio, bo prawie co roku chociaż jeden... No nie tylko Sundance, prawda? No właśnie i wspomniane Cannes, no w ogóle tak, najważniejsze festiwale filmowe. W zeszłym roku fajerwerki w Cannes dostały dwie nagrody Aleksandry Terpińskiej, więc no, jesteśmy obecni gdzie tylko możemy i cieszymy się, że na dziesięciolecie mamy naprawdę bardzo wiele sukcesów. Aleksandry Terpińskiej, naszej finalistki konkursu Talenty Trójki, ale też trzeba zauważyć, że ważną osobą w historii studia jest Kuba Czekaj, to nasz pierwszy laureat tego właśnie konkursu. No tak, jeszcze też debiutował u nas Grzesiek Zaryczny, który też jest laureatem, właśnie, tak. I Zosia Kowalewska. Właśnie miałam powiedzieć, że są między studiem Munka a Talentami Trójki pewne więzi. Tak, są więzi między innymi. Zawsze właśnie. Zgłaszacie zresztą kandydatów też. Mamy to szczęście, że ci nasi debiutanci jednak łapią się w wasze widełki wiekowe i możemy. Tak, do 30 zgłaszać. Lat zapraszamy oczywiście młodych twórców. Ja myślę, że nazwa studia Munka się wielokrotnie oczywiście w Trójce, ale w ogóle w takiej powszechnej świadomości pojawiała, istniała przez te ostatnie 10 lat. Oczywiście nazwisko Andrzeja Munka też jest wszystkim doskonale znane z historii polskiego kina. Gdyby ktoś jednak jeszcze nie wiedział, jakie są wasze najważniejsze działania? Producenckie? Promocyjne? Co jeszcze? Naszym najważniejszym działaniem jest umożliwienie młodym twórcom wejścia w ten rynek filmowy w Polsce, który no, nie jest, nie należy do najłatwiejszych. I zawsze debiut jest trudny. Zawsze debiut jest trudny, a też ciężko jest po realizacji filmów tylko w szkołach filmowych mieć świadomość tego, jak tak naprawdę wygląda życie w środowisku filmowym, jak tak naprawdę wygląda życie na planie debiutu, który nie jest tylko, znaczy debiutu filmu, który nie jest tylko zaliczeniem w szkole lub dyplomem, który tak naprawdę, jeżeli wyjdzie, to super, a jak nie wyjdzie, no to jest odłożony na półkę, nikt o nim nie słyszał. Więc my staramy się być takim buforem i od zawsze to mówimy, między szkołami filmowymi, artystycznymi, a tym takim prawdziwym życiem w środowisku filmowym i na planach filmowych. O czym nasi twórcy mówią, mi się najbardziej podoba taka wypowiedź Agnieszki Smoczyńskiej sprzed kilku lat, która powiedziała, że dzięki realizacji swojego krótkiego metrażu Aria Diva zrozumiała, po co są w ogóle niektórzy ludzie na planie i to jej bardzo ułatwiło potem realizację kolejnych filmów. No tak, no i tak pięknie zaistniała, także w Stanach Zjednoczonych filmem Córki Dancingu. To, co również istotne, no to właśnie wyjście do publiczności. Stąd od niedawna też nowa inicjatywa Studia Munka, która oczywiście współpracuje bezpośrednio ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich. Coraz więcej będzie okazji, by krótkie filmy wyprodukowane przez was oglądać w kinie. Tak, dyrektor artystyczny Studia Munka, pan Jerzy Kapuściński, zwrócił uwagę w zeszłym roku na to, że tak naprawdę widzowie mogą oglądać krótkie metraże tylko na festiwalach filmowych lub na głównie lub na specjalnych pokazach w mniejszych kinach. Które też zresztą często organizujecie. Tak, staramy się docierać do jak największego, do największej liczby odbiorców i udało nam się rozpocząć współpracę z dystrybutorem M2 Films, który 26 stycznia wprowadził pierwszy blok składający się z trzech naszych krótkometrażowych filmów do kin studyjnych, ale także do sieci Cinema City najpierw w 6 miastach w Polsce, w poniedziałek była kolejny pokaz w kolejnych 5. No i mamy nadzieję, że ciąg dalszy nastąpi. My już wiemy, że ciąg dalszy nastąpi, bo już kolejny blok jest przygotowany. Mamy nadzieję, że wiosną po raz kolejny pojawimy się w kinach z naszymi shortami i wiemy, że ta inicjatywa była słuszna i potrzebna, ponieważ sale są wypełnione widzami po brzegi, bilety wyprzedają się naprawdę w ekspresowym tempie i mamy wyniki takie, które bardzo nas zaskakują i jesteśmy szczęśliwi, że ludzie chcą widzieć nasze krótkie metraże. No bo to są przede wszystkim, poza tym, że krótkie, to po prostu bardzo dobre filmy. W tym pierwszym zestawie, przypomnijmy, choćby inny film, ale laureata ostatniego festiwalu w Gdyni, Piotra Domalewskiego, czyli 60 kilo niczego. A już można zdradzić, co będzie w kolejnym zestawie? Obawiam się, że nie, ponieważ... Czekamy do kwietnia, tak? Czekamy do kwietnia, ale myślę, że w przeciągu kilku tygodni podamy ten kolejny blok, bo w tym roku mają być jeszcze 3, więc mamy nadzieję, że jak najszybciej będziemy informować i już niedługo uchylimy rąbka tajemnicy. No to czekamy i nie pozostaje nam nic innego, jak złożyć najserdeczniejsze życzenia urodzinowe z okazji 10-lecia Studia Munka, no i życzyć wam takiej energii i takich efektów na następne 10 lat. Mamy mnóstwo energii, mnóstwo twórców, więc najlepsze jeszcze wciąż i jeszcze nowi kończą szkoły, więc na pewno tam będzie. Idzie nowe pokolenie dobrych twórców. Dużo dobrych artystów, tak. Dziękujemy bardzo. Była z nami Anna Kot ze Studia Munka. Dziękuję oczywiście bardzo. A z naszym gościem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Dziękuję. A broken dream. dancing in your sleep, hiding in your smile, a secret you must keep. Love cuts you deep. Love breaks the wings of a butterfly on a wheel. Love breaks the wings of a butterfly on a wheel. There's no scarlet in you. Lay your veil down for me. You sure as God made wine. You can wrap your arms around a memory. Take one from me. Cold autumn winds cut sharp as a knife, and in the dark for me, you're the candle flame that flickers to life. Love breaks the wings of a butterfly on a wheel. Love breaks the wings of a butterfly on a wheel. Love will break the wings of a butterfly. As the wind crushed your wings, broken and torn, crushed like the flower under the snow, and like the flower in spring. Love will rise again to heal your wings. Love heals the wings of a butterfly on a wheel. Zapraszamy do reklamy. Przenosimy się na trening naszej kadry pływackiej. Jak ważny jest magnez, mówi olimpijczyk z Rio Filip Wypych. Jako zawodowy sportowiec szczególnie muszę dbać o prawidłową suplementację magnezu. Dlatego wybrałem Nomax Kurt. Suplement diety Nomax Kurt dostarcza mi odpowiednią dawkę magnezu wysokiej jakości. Ma też dodatkowe składniki, w tym potas, który korzystnie wpływa na funkcjonowanie mięśni. Skoro Nomax Kurt zdaje egzamin nawet u sportowców, to mogę go polecić naprawdę każdemu. Nomax Kurt. Więcej niż magnez. Aflofarm. Proszę, złoty 25 reszty dla pana. Chyba na cukierki. Albo na remont mieszkania, samochód, wymarzone wakacje. Złoty 25. Tylko tyle kosztuje zakład mini lotto. A do wygrania nawet 300 tysięcy złotych. 300 tysięcy złotych? I to codziennie. W takim razie poproszę. Mini Lotto. Codziennie do wygrania nawet 300 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto. Ciociu, co tu się stało? A, to tylko zalanie. Tapetę się wymieni, sufit się podmaluje. A ty przy tym wszystkim taka spokojna? Wzięłam Pozytywum. No wiesz, te tabletki uspokajające, które mi poleciłaś. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. No widzisz, tak jak mówiłam, Pozytywum jest świetne. Tak, miałaś rację. Mam w sobie teraz więcej spokoju niż ty w serialu. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Pani doktor, mam taką sprawę. To trochę wstydliwy temat.